Book 2 86 86 86 أسئلة الماضي 2 كسيموسات مينافيك 2 كسيموسات مينافيك 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Millist lipsu sa kandsid? Millist lipsu sa kandsid? Äietu sejara kadistareid? Millise auto sa ostsid? Millise auto sa ostsid? Äietu jarida kadistarakta biha? Millise ajalehe sa tellisid? Millise ajalehe sa tellisid? Men raid? Millal te nägite? Millal te nägite? Men qabalt? Millal te kohtusite? Millal te kohtusite? Men alladhi ta'arrafta alayh? Millal te tuttavaks saite? Millal te tuttavaks saite? Mata nahata min an-nawm? Millal te ärkasite? Millal te ärkasite? Mata badat? Millal te alustasite? Millal te alustasite? Mata intahait? Millal te lõpetasite? Millal te lõpetasite? Limadha staiqadht? Miks te ärkasite? Miks te ärkasite? Limadha asbahta mudarrisan? Miks te õpetajaks hakkasite? Miks te õpetajaks hakkasite? Limadha akhadhta sayyarata ujra? Miks te takso võtsite? Miks te takso võtsite? Min ayna atait? Kust te tulite? Kust te tulite? Ila ayn dhahabt? Kuhu te läksite? Kuhu te läksite? Aina kunt? Kus te olite? Kus te olite? Men saat? Keda sa aitasid? Keda sa aitasid? Ila men katabt? Kellele sa kirjutasid? Kellele sa kirjutasid? Men jawabt? Kellele sa vastasid? Kellele sa vastasid?